ากาศมันหนาวก็แค่อยากกอดเธอได้หรือเปล่าคิดถึงวันวานที่เธอกับฉันอยู่ด้วยกัน In that place that we used to call our home And I miss it And I miss you อากาศมันหนาวแค่อยากกอดเธอได้หรือเปล่าคิดถึงวันวานที่เธอกับฉันอยู่ด้วยกันตื่นมาตอนเช้าในห้องที่มีแค่ตัวเองยังน่าร้าว I need you now baby ที่ฉันจะไปแค่อยากบอกเธอ I love you เธอคือ the love of my life and I can't live without youแต่คืนนี้ขอฉันได้อยากอยู่ใกล้ๆ Could you begin to know oh, oh, oh yeah จะบอกฉันว่า love sick ฉันบอกได้ไปรับเท้าสักบิด Every minute gonna be worth it อากาศแบบนี้มา perfect อากาศเมื่ออยู่ประเทศอังกฤษจะเป็นตัวยิ่ง you deserve it เธอคือยาที่ฉันต้องเสพเพราะเธอคือความรักที่อากาศมันหนาวก็แค่อยากกอดเธอได้หรือเปล่าคิดถึงวันวานที่เธอกับฉันอยู่ด้วยกัน In that place that we used to call our home And I miss it And I miss you อากาศมันหนาวแค่อยากกอดเธอได้หรือเปล่าคิดถึงวันวานที่เธอกับฉันอยู่ด้วยกันตื่นมาตอนเช้าในห้องที่มีแค่ตัวเองยังน่าร้าว I need you now baby ยังคิดถึงกันหรือเปล่าหรือตอนนี้ลืมกันไปรู้ว่าไม่ได้ไม่อยู่พร้าวก็ฉันไม่เคยตามใจแต่ลืมเธอไปได้ไม่นานภาพเธอก็กลับมาใหม่เสื้อขนาดที่เสื้อเธออย่าลืมหยิบเอามาใส่ก็รู้มาพูดตอนนี้มันน่าจะน่ารำคาญก็คงมันยังไม่ลืมมันอยู่ด้วยกันมานานนานกว่าไหมครั้งช่วงไหนคิดถึงหวานๆความทรงจำเธอแค่มีฉันแต่ว่าตอนนี้คงอันตรธานไปนาวนี้ฉันไม่มีเธออย่างเคยเธอคงไม่คิดถึงฉันบ้างเลยแต่ฉันไม่เคยคิดถึงใครอย่างเธออ ากาศมันหนาวก็แค่อยากกอดเธอได้หรือเปล่าคิดถึงวันวานที่เธอกับฉันอยู่ด้วยกัน In that place that we used to call our home And I miss it And I miss you อากาศมันหนาวแค่อยากกอดเธอได้หรือเปล่าคิดถึงวันวานที่เธอกับฉันอยู่ด้วยกันตื่นมาตอนเช้าในห้องที่มีแค่ตัวเองยังน่าร้าว I need you now baby